maestru Vladimir Abroian, cheamă pe nume Vandana Bakinhintu Akamit, în care Irgor Tineuțam aprume orov, krakelov, gârciov, matitov, și pe snaie vârțânov. Încă miște ele saramit, șat sur acov, ev inch asenc. Mer haine care își ne riște marană, este pe asem, aracine, Gyumrin, Tiflis, Եվերջը պես թերլի միզյան յուսում նարանը։ Իր գործնեությամբ իհարկե արժանացել է բավականի շատ մրցանակների, որը իր համեստ ձևով է ներկայացել այսօր ինչպես ինք որ կա։ Ասում են հումորը փրկողակ է կյանքի հորձանուտում, դուք կարողացել եք երբևէ տհաճ իրադրությունից հումորով դուրս գալ։ Շատ անգամ, շատ անգամ, ես ինքս նկատել եմ, որ դիտմամբ ես չեմ արել, բայց մոմենտի բվալի, որ ֆիլոսոֆիա կա էլ, դա ինստինկտիվ նյութրինի կարիկատուրիստ, որ այդտենց բանապատեր ինչ որ դուք եք ասի։ Շատ օգնում է այսինքն։ Շատ օգնում է, այո, անպայման։ Չեք կարող այդպիսի մի դեպքի շել։ Տրագիկոմեդիա շատ է եղել, բայց ինչ ասեմ, մի հատ բան ես ձեզ պատմեմ, Թիֆլիսումներ, երբ որ ես երիտասարդ էի, այն ուղղակի ծառանկարներ նկարել քաղաքական թեմայով, միջազգային թեմայով շատ դժվար էր, շատ ենք կաշկանդված, հետո ցենզուրա ենք անցնում մենք, այնտեղ կենտրոնական թերթ կար Զարևաստոկը, այդ Զարևաստոկը ուներ Մեժնունարոդնի աձև, որտեղ ծառանկարիչը նկարը բերում է սկզբին Իրանը ցույց տալի, ցենզուրան անցնում է, հետո նոր խմբագրին ներկայացնում են։ Խմբագիրը կարող էր ընդունել կամ չընդունել։ Խրուշովի ժամանակներ, Խրուշովի ճարի վրա ես նկարեցի առողջությունները, քույրիկս փոքր էր այն ուղղ, սեղանից ես իրան դուրս արեցի, սկսեցի արագ-արագ նկարել Խրուշովի ճարի վրա։ Հետո այն եմ հիշում, որ ես արագ հագնուա, շարֆը գցեցի, գլխակը մոռացա ու արագ վազեցի միջով դեպի տրոլեյբուս։ Պրոսպեկտ Ռուստավելով եկա ու ձերքս շատ այտենց նուրբ է բռնել, որ նկարը չջարդվի, չմրտվի, բան, հետո այն վաղտը տրանսպորտ նստել շատ դժվար էր։ Մի կեր փասա միջով Զարևաստոկա, պերվի в жизни не уступил женщине дорогу дверей, потому что очень спешил, բարձրացա երրորդ հարկ, վռվայուս Վինաստրաննի աձել ի պրատյագու ռուկուս ռիսունքում, մայ ռուկա բլա պուստայա, մորացա։ Այդ Ֆրիշենբերգը հրիա էր ինքը, սենց տարունակ նայմ որ իրեն, մինե պրիշտոս պրոստը պաժած ռուկ ի ուրդի։ Նկար մնացել էր երևի հետ։ Դա տունը մնաց, ու ես նկարեցի, վերջացրեցի, մորացա, եկա։ Ինչ է կարծում, բոլորն են օժտված հումորի զգացումով, և ինչ կարծիք ունեք այն մարդկանց մասին, ովքեր հումորի զգացում չունեն։ Չէ, նրանք պետք են, շատ պետք են, դրա համար որ թե որ բոլորը հումորի զգացում ունենան, այն որ բոլորը պետք է ծիծաղեն ու այդ невозможно было, կամ չծիծաղեն։ Պետք է մեկը չծիծաղի, մյուսը ծիծաղի, որ կարողանան ծիծաղել, ով չի ծիծաղում, հումոր չունի։ Երբ ծաղրանկարչությունը մտավ ձեր կյանքը և ինչպես։ Ես դպրոցումներ էի նկարում, Կրակադիլ, Սենգազետը վուսկալ, նրանից սկսվեց, հլա չէի տպագրում, արդեն ես 16-17 տարեկան էի, որ սկսեցի տպագրվել կենտրոնական թերթերում Վրաստանում, հետո Մոսկվայում էի տպագրվում, Երևանում Ոզնիում էի տպագրվում, խրգում էի աշխատանքները, 65 թվին ես տեղափոխվեցի Երևան։ Դուք ծնվել եք Վրաստանում։ Վրաստանում Թիֆլիսում եմ ծնվել, 65 թվականից ես Թիֆլիսումն էի, 40 քանի տարի ես Ոզնիում նկարել, հիմա ես Գոլս Արմենի նկարիչն եմ թերթի։ Վերջին անգամ երբ եք նկարել։ Ամեն օր եմ նկարում, այ եկել եմ, ստեղ չեմ նկարում։ Բավականին արդիական ծաղրանկարներ։ Ես ուզում ասեմ, ես я раб своих карикатур, вы понимаете, что я такой раб, оно держит меня вот так. Այսինքն առանց ծաղրանկարի օրը օր չի։ Չէ, չի ստացվում, չի ստացվում։ Երբ որ գրիպով հիվանդանում եք, այնուհետև չեն կարող նկարել։ Այդ աղբյուրը ինչպես է սկսվում նկարելը ծաղրանկարի վրա աշխատել։ Տարբեր ձևով, ինա իմպրովիզացիա, ինակդա ես ինձ եմ հրամայում, որ պետք է թերթի մար, այնպես մոմենտներ առնում, քաղաքական, տամ, հետո շտաբան մեջ ես մասնակցում եմ 8-10 դե որ առողջությունը թույլ է տալի միջազգային մրցույթներին, հրավեր եմ ես տանում։ Վերջի մրցանակը ես անցյալ տարի Իտալիայում Տոլենտինոյում ստացա 3-րդ տեղը, 3-րդ մրցանակը, այդ է շատ դժվար 5-ստանի ցուցանդես էր, այնտեղ 2-րդ անգամ եմ ես տանում։ Ես ուզում եի ասել միջազգային մրցույթներին, գիտեք, այնտեղ собираются люди, когда кушают что-то. Есть еда гурманы, нет? Вон там гурманы карикатуры собираются на международных конкурсах. Там интереснее. И потом человек растет, когда участвует на конкурсе. Это инка ира ханараворуцунера, андех каровастуги. Այսինքն Հայաստանում սահմանափակ են այդ։ Չեմ ասում որ սահմանափակա։ Մենակ դու պետք է սվամ սակունի դոժն բարից։ Պետք է իմանաս, այնտեղ ինչա կատարում։ Նրանք ես այն սովորը ու դու նրանցից սովորես։ Բազմաթիվ միջազգային մրցանակներից հայոր ստացել եք, կա որ ձեզ համար ամենաթանկն է։ Առաջինը ես Մոսկվայում ստացա, Սատիրը Բալբեզամիր, Բիստրուպ մի награждал, как раз вручал премию. Это было очень давно, это 73-й год. Бистроп Кукриниксы, они мне, ну, те корифеи. С тех времен я уже начал получать в международных конкурсах. Առաջինը մեծ նշանակություն ուներ, դե սովետի ժամանակ մրցանակ ստանալ շատ դժվար էր, բայց այդ վերջերս շատ ինձ ուրախացրեց Սատիրիկոն 13 թվին 2000 Լեհաստանում, այնտեղ նրանք դիմազեն շատ, այնտեղ շատ դժվար, այնտեղ շատ զարգացած է, այդ Իտալիան, Բրազիլիայում ես ստացա 2-րդ արծաթե մրցանակ վերջերս, կարելի ասել, որ բոլորը թանկեն, բայց ամենքը իր սպեցիֆիկան ունի։ Ինչ հատկություններ պիտի ունենա ծաղրանկարիչը, լավ ծաղրանկարիչը։ Դերում դոլգում ուն այդ նմբերատությունը բանա, դու մեկ պետք է ծնվես բոգում դաշնում դայց, հետո գիտեք ինչ շատ նկարիչներ կան, որ զբաղվում են, բայց հետո թողնում են ու գնում են, հուսատափում են։ Իլի բոգ նի դալ, իլի նի պալուչայց խարաշո, կարող ինքը 2-3-5 լավ աշխատանք անի ու վերջ դրանով։ Նու ես վանացիկի, պոլու վանացիկի, նրան… Մանը կյանքի գործ են։ Չէ, այդ է շտոտը տակոյ է, շտո ունի հիվանդություն այլ է, շտո ունի պրիդայու։ Ձեր արվեստակից ընկերներիցում կարանցնացնեի։ Ես գլխակս հանում եմ, միայն մի հայ նկարիչ կա, Ռենե Հովիվյանն էր, Հովիվ էր գրվում Ֆրանսիայում, ինքը մահացավ, էտը պատալու, էտը Հովիվը ոզնումնել էր տպվում, ինքը ակսորված էր իր ընտանիքը, Մոսկվայում ապրում էր, հետո նորից Ֆրանսիա վերադարձավ, հոյակապ է այդ միջազգային ստանդարտի նկարիչը, որ դրանից հետո էլ աչքի ոչոք չի գալի։ Հովիվյանը շատ ուժեղ նկարիչ։ Հարևան Հանրապետության նախագահ ձեր նկարներում տեղ ունի, իսկ մեր երկրի իշխանավորները կարծես թե չտեսանք ձեր ծաղրանկարները։ Չէ, գիտեք ինչ, նրանք գալիս են, գնում են, «Пускайте видеть себя в этих рисунках»։ Անունը, ազգանունը չի գրվում, մեկ-մեկը նկարել եմ, ինչու՞։ Արտասահմանի Շարլ դե Գոլ, Ելցին, Ադենաուեր, Կրուպնիխ, հետիխ Յարիսավավ, Նիքսոն, այն ժամանակ էլ նկարում էինք, բայց ամեն ժամանակ անպայման չի, որ հատուկ նկարել։ Ինչ եք ուզում ասել ձեր ծաղրանկարներով։ Երևի շատ մամ կասել կարողալ չի ստացում, բայց այնա, որ թե որ պետք է անջատեն երգիծանքը եւ հումորը։ Հումոր, երգիծանք եւ սարկազմ, աշճանաբար եթե գնալու լինեք։ Հումորը, նու, էտա մի տոլկ ռոդ դաուշի, ինչ որ մի բան պետք է ասես անպայման, մենակ որ մեկին մատը ծուց ես տալի ուծից ավումա, չէ, պետք է ինքը մտածի, ֆիլոսոֆիա դաշնապես, ի պատեքստ, կան նկար, որ մի քանյակ պատեքստ ունի, դրա համար անպայման չի, որ բերանավեսնեն ծամեր ու մատուսը պետք է մտածելու անպայման։ Սատիրը тоже не обязательно, чтобы издеваться, ну зачем оскорблять, բայց այնպես որ դա սարկազմն ու որ ոչնչացնում։ Հա, այն։ Ցենզուրը сидит во мне. Ես հետանցնեմ այդ ցենզուրան։ Ինձ արդեն ցենզուր պետք է չի։ Ես ինքս ցենզուր եմ, այն ժամանակ էլ արդեն ցենզուր էի, ինձ դասիրակեցին, արդեն ասես լրագրողների մոտ։ Ցիցերոն сказал привычка вторая натура. Сейчас эта цензура сидит при других условиях. Сейчас кап система, нет, называется у нас. Ոչ, ես тоже я знаю, что надо рисовать и что не. Хангарум здесь. Конечно, хангарум. Даже на западе тоже есть цензура негласная, которая надо не заходить в это. Да, там тоже есть. Нранка демократия бан շատ են խոսում, բայց у них тоже существует негласная цензура. Ասինք սահման կա։ Да. Երբևէ տհաճությունների բախվել եք ձեր ծաղրանկարների պատճառով։ Բան, այնքան բան ա եղել, որ անցեր աշտո ունիցիդի ոչ մնում։ Լուսինի рассказывается. Հաջողություններ ինքն ախտում։